प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहम् न जाने हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात आई है कि एक बीमार गाय है जो तड़प रही है कुछ दिनों से, क्या करना चाहिए? करना उसको आप हृदय से भगवान नाम जप करते हो, दान पुण्य उसको पुण्य दो कि तेरे लिए इतना जप करेंगे, इतना दान पुण्य करेंगे, इतना कौओं को घास देंगे, इतना पानी बजाएंगे, इतना अन्न दान करेंगे, इतना भगवान नाम जप करेंगे, तेरे नाम से कीर्तन करेंगे, ये दो, प्राण छूट जाता है। वो दुख पाई, कष्ट पा रही है ना, तो उसके लिए उसको सुनाओ कान में, कहिए तुम्हारे भी हम करेंगे। आज के समय में महाराज जी गौ सेवा व्यापक नहीं दिखाई दे रही है, उसके लिए क्या करना चाहिए? ये कभी मन में आई बात भाई? आप जितने भाई बन बैठे हैं सब थोड़ी देर राम राम करो, राम राम राम राम राम राम, गाय के कल्याण के लिए, गाय का उद्धार हो जाए, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। ये तो बड़ी सीधी बात है, एक परमात्मा में ही अनेक ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टि है, एक परमात्मा में, एक में अनंत है और अनंत में वो एक ही है परमात्मा है। सब में परिपूर्ण व्यापक है, अलग है, एक है। जैसे हाथी में अंगुलियां कई है, परमात एक है, एक में ये अनेक है, अनेक में एक है। वृक्ष के पत्ते होते हैं हजारों सैकड़ों हजारों लाखों में, उसमें वृक्ष एक होता है और पत्ते एक एक दो पत्ते भी हजारों पत्तों लाखों पत्तों में दो पत्ते भी समान मिलेंगे नहीं, बनावट अलग अलग, ऊपर से समान बनाव धीरे धीरे मिलनी मिलती नहीं। जितने भाई बहन बैठे हैं इनका जितना जो चेहरा है वो वर्षों तक बाद देखो तो एक से एक मिलेगा नहीं, अलग अलग, सब अलग अलग। और इसमें ये मालवाड़ के और है तो बंगाल के तरह और तरह ही है, विदेश में और तरह गई है, जब और तरह के होते भी कितनी अनेकता है, उस अनेकता में एकता ही है, एक ही है, सब परमात्मा का है, सब में परमात्मा है, एक परमात्मा, एक में अनंत है, अनंत में एक है। दूसरी बात महाराज कह रहे हैं कि आजकल के जमाने में गौओं पर बड़ी आफत है, गए सुनी आई यहाँ पर रखी है कुछ, घरों में पालन करने पर कोई जोर नहीं आता, अपने अपने घरों में गाय रखे तो बड़ी सुगमता से रह जाए, और सब गाय इकट्ठी करे तो किसकी ताकत है सबका पालन करे, किसकी सामर्थ्य है, कहाँ से घास लावे, कहाँ से पालन करे, कहाँ स्थान रखे। आपने खेती है उनमें गऊओं को रखो, खेती पुष्ट होती है गायों से, गायों पुष्ट होती खेती से। शहरों में क्या करे गाय बदो कैसे रखे, तो गायों की रक्षा करो। एक बात हमारे भीलासर गंगासर भाई है उनसे कहना, भीलासर वालों से विशेष, आप गांव के आदमी अगर मदद करो तो ये ठीक हो जाए, आप थोड़ा ख्याल तो करो। गायों पर हिंदुओं पर बहुत आफत आई हुई है, जिसमें गायों पर तो बहुत ही ज्यादा है। अच्छे अच्छे कृषक खेती करने वाले गाय छोड़ देते हैं, 5-7-10 कोस जाकर वो गाय छोड़ दी, भूखा मरती है बेचारी, खेतों में जाओ तो मर पड़ती है, बिचर हुए ले जा रही कसाई में जा रही है। तो कम से कम हमारे को ये करने तो दो, आपसे कभी पैसा मांगा नहीं, मांगना है नहीं, देना जरूरत नहीं है। मैंने एक विचार किया कि आप गांव के भाई हमारे सहमत हो जावे, तो मैंने एक निकाला कि 5 रुपए एक घर में, 1-5 रुपए दे दो, जिनमें तुम समझो कि हमारी गोसर भूमि हमारी है, उसके लिए 5 रुपया लगाया, तो क्यों ने दे दिया, बट 5 रुपया देते आदत है ही नहीं, तो मैं रुपया मांगता हूँ क्या, आपकी सम्मति मांगता हूँ, आप कम से कम विघ्न मत होने दो और विघ्न मत करो, और आप सहायता करो, कृपा करो, कृपानाथ सहायता करो, तो गोसर भूमि ऐसी रह जाए, आपके लिए होगा, मेरा तो शरीर कितना दे रहा है पता नहीं है, परंतु कई लोग मेरे सुनते हैं कि स्वामी जी हाँ हाँ कर दो, मर्जी जन पर मौज करेंगे आदमी से, ऐसी बातें सुनता हूँ मैं, तो मेरे वाले तो करता हूँ क्या, मैं तो गायों वाले तो करता हूँ भाई, गायों किसी चीज बच जाए, जितनी गायों गौशाला हुई है, जगह घास लगाया है, पेड़ लगाए है, पेड़ लगाने का विचार है हमारा, 1 वर्ष लगा है, दूसरे वर्ष में भी पर्यावरण कर शरीर तक बेस लगाने विचार है, बीच में गोचर भूमि साफ रखनी और किनारे किनारे किनारे होगी वृक्ष लगाना, तो कितनी वृक्ष होगी, यहाँ झील बनती थी और पत्थर रुक गए थे महाराज पत्थर, तो उन्होंने सरकार ने बड़ी कृपा की, आप लोगों ने मदद की, आप लोगों की पार्टियों ने मदद की, जिस मदद से झील तो रुक गई, अब इतना काम रुक गया, आप लोग उस पर कब्जा करते हो, कई कब्जा कर लिया, तार तोड़ तोड़ कब्जा कर लिया, पड़ोस में रह रहे भीतर में जाकर थेपड़े थापते हैं, बूटा सुखाते हैं, तार तोड़ कर नीचे कर गया करके, अब वो तगड़ा आपके काम चलता था तो अब क्या भूल गए, इस तार से बाहर काम तो चलता ही था आपका, अब तोड़ तोड़ कब्जा हरेक कब्जा कर लिया, क्यों ना अगर कब्जा कर लिया, क्यों ने कुछ मकान बना लिए, कोई नहीं है तो एक खेल दीजिए ठाकुर जी से बता दिया, वहां थान है 60 एक ही जाते वहां जाकर एक थान बना, एक थान बना लिया, रात रात में थान बना लिया, अब बताओ क्या फायदा होगा उसमें, जगह जगह तोड़ दी, रास्ता कर दिया, अब इतनी तार बंदी होने पर बकरियां क्यों आ गई, बकरियां सराए इसमें, ऐसा कह दिया आज तो बकरी मत चराओ, वो समझे बकरियों बैर है, बकरी के चरने मुंह में जाकर देखो, आज हमारे रघुवीर जा रहा, आज देख रहा है, आज ही देख रहा है बकरी के मुख देखा, मुख में धूल पड़ी हुई है, क्यों वो धूल से रही हो, गाय तो जीभ रहे जीत तो बड़ो आवाज घास चल सकती है, बड़ो घास नहीं चल सकती, खोद कर भेड़ा ये खोद करके मुंह खा खा दे जड़ों से, इस वास्ते कहते भाई गोसर भूमि में थे गाय बकरी मत चराओ, अब वे लोग सगले कहते हैं कि स्वामी जी बकरियों को मना करते हैं, मैंने इस सभा में जोर से कहा है कि आप लोगों के लिए अलग हम करते हैं प्रबंध, बकरियों के खाने के लायक चीज कर देंगे, पर तुम मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, बचे नहीं। बहुत ज्यादा किया, धरना दिया, मार कितने तंग किया। तो इधर आप लोग थोड़ा कृपा करो, समझाओ उनको, समझाओ और आप लोग भी समझो, थोड़ा सा ख्याल रखो। कम से कम आप हृदय से समझो कि हमारी गोत्र भूमि हमारी है, वे हमारी के लिए। मैंने कहा पांच एक घर में 5 रुपया किया, पर रुपया दे दिया, काम नहीं करे तो आप जो समझो 5 रुपया हमारा काम होता है क्या? क्या रुपयों के लिए मांगता हूँ मैं? क्या रुपया हमारा चाहिए? आपकी ममता हो जाए, अगर ये कोई बिक्री भी करे ना, भविष्य में पता नहीं है, बिक्री करे तो सब गांव के कह सकते हमारा सबका हक है, हमारे गांव की जमीन है, हमने पैसे दिए हैं, 5 पैसा दो, बोले 5 से ज्यादा नहीं देना, और 1 रुपया दे दो, 2 रुपया ले लेना। मैंने कह दिया 5 से ज्यादा नहीं देना, 2 रुपया ले, 1 रुपया दे दो, हमारे सहमत हो जाओ गरीब गौ रक्षा के लिए, गौ भूमि की रक्षा के लिए भी हमारी है। तो गाय किसकी चलेगी? आपकी चलेगी, वो गाय आपकी है, हमारी है, हमारी आपकी है। गौ माता आप भी कहते हो, हम भी कहते हैं, दूध आप भी तो हमारे को मिलता है, दूध हम भी पीते, माँ है हम सबकी। गावो विश्व से मात्र, संसार माता जी माँ है गाय। अब गया छूट रहे हैं, अगर ऐसी जमीन हो और घास हो तो कितनी काम आ जाए आज। अरे जितनी जमीन छोड़ी राशि जी ने, पंचलाल जी राशि ने, आप बगीची बनाई संतों को जाने के लिए, सब बताया या सब बीजो, तो गाया चरने के लिए 10,000 रुपया देकर गंगा सिंह जी महाराज से लेकर के और गौ को छोड़ी। जैसे दूसरी गोशाल भूमि में ऐसी नहीं है, एक व्यक्ति ने रुपया देकर खरीद कर गोशाल रखी है। अब रक्षा बिना कोरा रेत पड़िया खाऊंगे कुछ नहीं। मेरे देखने में यहाँ अब बाड़िया बाड़िया थी, बाड़ी बनती थी, अमृतराम जी जब सुबह कीर्तन करते 4 बजे तो वे गए, भाई 4 बजे चलो चलो भाई चलो, होटल ले लेकर बेचते थे बीकानेर में अपना फल। ऐसी बाड़िया थी, वो बाड़िया छोड़ा करके और गौशाला घूम रखी, धूड़ा पड़ा रेत पड़ा है इतने वर्षों तक, लिख गए हैं, सब लिखा हुआ है, खरीदी हुई जमीन है। अब इसने पर कृपा करो कृपानाथ, थोड़े सा सजीव करो, जो इनके घास लगावे, पेड़ लगावे जिसमें ठीक हो जाए। अब पेड़ लगाओ, आप बकरी छोड़ो, बकरी खा जाए, बकरी तो और भी सर ले सी, हमारे वृक्षों के ऊपर क्यों कर सरो करो, बल आप सहमत हो सब गांव के सहमत हो जाता वो, पर विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं। तो एक प्रार्थना है, मैंने आपको कभी कोई काम भलाया नहीं, इतने बैठे बताओ आपने कोई काम दिया? मैं उम्र भर में मैं यही रहने वाला हूँ, विद्यासुर का ही हूँ मैं, मैंने आपको कोई काम बताया कभी भी? और ये काम किस बारे मेरा है क्या? क्या मैं दिक्कत है? क्या मेरी गया है? क्यों गया? मेरी सब मेरी गया है, परंतु मेरी व्यक्तिगत क्या है उसमें भी आप नहीं सोचते। मेला जमा लिया, अपना अड्डा जमा लिया, अपना मंदिर जमा लिया, अपना मकान बना लिया, यार उनको कहे तो छोड़ते नहीं, राज में झगड़ा करने लग गए, झगड़े जवाब मिल गया तो भी महाराज यहाँ पर झगड़ा कब्जा नहीं छोड़ते। अरे गौआ की भूमि देने का कितना पाप है, गोचर भूमि देना, गाय एक बैठे इतनी देर में गाय दे, जमीन दे दे, बड़ा भारी महत्व लिखा है गोचर भूमि में, ये घर सब गोचर भूमि बने हुए इधर के, ये गोचर भूमि है ये, तो इतनी तो दबा ली, फिर भी आपको संतोष नहीं। हम तार बंदी करते हैं, उन तार को काट कर नीचा कर दिया, कहीं तोड़ दिया, कटे कटे लपेट दिया तार तोड़ करके, अरे कटे नीचा डाल दिया, ऊपर चल दे गए। अभी थे बिनो क्या आप करता है, उस वर्ष हुए जिसमें गोचर भूमि के थम्मा रूप है, भागीरथ जी करते हैं काम तो थम्मा तो रुक गया, अब भागीरथ जी शांत हो गया। सामने मेरे सामने गणेश जी का मंदिर बनाया है जिसमें थम्बा तोड़ करके बनाया, थम्बा दो थम्बा है रखा है बीच में थम्बा, वो तोड़ करके सड़क बनाई। मैं तो यहाँ था नहीं, मैं करूँ क्या, मैं पंचायत ही नहीं करता हूँ, मैं शासन भी नहीं करता हूँ। वो सड़क बना ली, वहां पर नल लगा दिया, पानी लगा दिया और घर मकान बना लिया और राज से झगड़ा किया। झगड़े में ये बात आई, मैंने सुनी है, मैंने साक्षात पढ़ा है, उसमें लिखा कि इनका कोई प्रमाण नहीं कि हमारे ये पहले से जन्म से पहले ही गणेश जी का मंदिर था। बिल्कुल झूठी बात है, मारे देख छोड़ी है, मंदिर था ये नहीं, गणेश जी के पहले से ही मंदिर था यहाँ। ऐसा दिया यार, मकान बना दिया, वो तुल लगा दिया, नल लगा दिया, पानी लगा दिया, बिजली लगा दी। आप थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, गायों की जमीन क्यों आप हड़पते हो, इसका भला नहीं है। मैं शाप नहीं देता हूँ, बस सच्ची बात कहता हूँ, नतीजा अच्छा नहीं होगा। गोचर भूमि रूप नाजायज कब्जा करो, थम्बा तोड़ करके आप बाप लो, थम्बा बीच का तोड़ करके दो थम्बा ले जाए और बीच लो कितना संभाया, अब देख लो जा करके। मेरे देखी हुई बात है, मेरे सामने ही बात है। मैं तो टावर पड़ने से यहाँ रहता हूँ, यहाँ पहाड़ियाँ थी हुई मेरे को याद है, मेरा उस रास्ता मैं जानता हूँ पहले से, यहाँ से थे पैदल जाया करते हम। तो इतनी बात है, आप लोग कृपा करो, भीमाशर के भाइयों से विशेष कहना है, वे 5 रूपये जो कहा था ना, सिवाय बिना सर के और कोई न दे केंद्र कोड़ी मात्र भी, अरे बिना सर 1 रूपया दे दे, रसीद देंगे तुम्हारा भाई तुम्हारे ये 1 रूपया का अर्थ क्या कि हमारी ये जमीन कोई बिक्री करे, कोई खड़ा करे, सब गांव के बोल से तो कैसे बिक्री है, हमारा पैसा लगा है, 1 रूपया दे दो तो ये हक आपको कहने का कि इसको खराब कैसे करते हो भाई, हमारी जमीन है। मैं ये चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ रुपया दो, ये दो रुपया करने वाले खर्च बहुत करने वाले सज्जन है, पेड़ इतने लगाए जिसमें आपने क्या खर्च किया बताओ। गौशाला वालों ने बहुत सहायता करी है, गौशाला है इसमें, इसमें पेड़ लगा रहे गौशाला वाले ही जिसमें उनसे तमीज कर रहे हैं। तो कृपा करो कृपानाथ, आपके काम की चीज है। तो आज गीता का होता है, गीता गाय गंगा गायत्री एक गकार है, जो 5 गकार उद्धार करने वाले महाभारत में लिखा है, गीता और गंगा गायत्री गाय गोविंद। इस वास्ते कृपानाथ कृपा करो, आप कम शब देखो मेरी बात सुन लो, सुनकर जाओ देखो, वो गणेश मंदिर बनाया, बिजली लगा दी, नल लगा दिया, नल लगा दिया, आज सुनिए मैंने कब लगाया पता नहीं, आज ही सुनिए, आज नल भी लगा दिया वहां पर, 1800 पाइप लेके लगा दिया वहां पर। आप समझ रहे हो, बैम उजार देखो, अरे वो जो सड़क बनाई है उस सड़क के दोनों तरफ थम्बा है, वो थम्बे के बीच में कितनी जमीन है, थम्बे की है कि नहीं है, मेरी बात झूठी हो तो मत मानना, मेरे देखी हुई है, मेरे किया हुआ है, मैं तो चलता हूँ समय में कहीं चलता जा रहा हूँ, समझदार कर ले मेरे से, तो मेरे साथ तो कृपा करो रक्षा करो। तब से तार तोड़ दिया, कब जगह की जगह महाराज ने, सब महाराज ने कृपा करके सब देख लिए उजागर की सभी, दो दो दिन से महाराज, दो तीन दिन हुआ, तीन दिन हुआ, तीन दिन हुआ, जीप देकर जाकर से देख रहा है सब जगह, रास्ता निकाल दे बीच में, तार तोड़ दिया बीच में कर दिया ही भी। ये किसके काम की बताओ, आप इतने बैठे हो सज्जन, बाहर के भी आए हो, यहाँ के बैठे हो, मैंने जो कत करवाया तो मैं नहीं कर सकता सा, सज्जनों ने करी प्रेरणा, जब से काम हो रहा है सहायता से हो रहा है, आप सुनो मैं कर सकता हूँ क्या, आप लोगों के भाइयों ने किया है, रेपेल लगाया है, अब भी मेरा वृक्ष लगा रहे हैं, बकरी यहाँ चले बकरी वहां से नहीं चाहिए, कह दिया साहब उनको समय कह दिया, 500-700 बीघा उधर जमीन दी हुई है कि उसमें अब चराओ, हम चलते हैं इतनी में आवाज करते करते वो कब जाएंगे, तब से बकरे सुनो यहाँ तो गायों सुन दो। आज आप में से कोई परीक्षा करने जा रही गाय बकरे सर्दी देखो बोले मुंड में धूल है जो तो ठीक है, नहीं तो कहते हो झूठ कहते हो। इतना खावे खास धूल वाले मुंड है आज बकरे भी देख रहा है। आज गाय को कभी कहा गाय तो उत्सव है जी बोला तो देख खावे घास का से हाथ में लोग सबसे सभी समझेंगे स्वामी जी बकरियों को बैर क्यों करे है, बकरियों की क्षति क्यों करे। अरे बकरियों से करो बकरियां सड़ने पर गवरे सड़ने लगे नहीं रहेगा इस बात से अलग जमीन दे देंगे मैंने गवरे से करो क्योंकि वहां तक हम कब जाएंगे जब तक बकरी से रहो जब वहां निचरा करके ले ली धरना दे करके बैठ करके जमीन ले ली ऊपर सरकार की सब कोशिश करी सब कुछ तक सरकार जो वाले करो मैंने इस वास्ते उन्होंने कहोगे बकरी दो भाई दे दो सब यू चलो मैं वो नहीं चाहते यही चाहते अभी चार देख लो आप इस गोत्र में यही चाहते तो आपको साथ दो तो काम हो सके नहीं तो बस है जो इतना वर्ष पड़ी थी जमीन रेता पड़ा कूड़ गंठी होता था अंदर तोड़ तोड़ लोग बेचते थे गाय चढ़ने की उसने भेज तो प्रश्न पा रहे तू अभी राठी जी ने शिवनाथ जी ने दौरे पर बारह तेरह सौ वृक्ष लगाए हैं अलग है ये लगाया गोचर भूमि वो है गौशालारी भूमि गौशाली भूमि मकान भी बनाया है वो भी बनाया है। वही लिए मैंने सभा में यहाँ पर कह दिया है कि मैं जो रहता हूँ मकान है ये सब गोचर भूमि के हैं मैं गौशाला के हैं गौशाला के हैं हमारा हक नहीं है। आप आज मेरे को कहो जैसे मैं रहता था वहाँ दूसरे दौरे पर वहाँ कहना आशोपा जी दौरे पर रहता था तो मेरे को तो नहीं कहा बट उसने कहा गया स्वामी जी नहीं रहना चाहिए तो भैया नहीं रहेंगे हम आगे उठ कर गए। ऐसे आज आप कह दो कि इधर बोल रहे हो फिर मैं कह रहा क्यों रह से बैठ रहे हो आज चल जाऊ कल चल जाऊंगा आज तो मेरे दिन थोड़ा ही है कल चल जाऊंगा भले आप कह कर देख लो परीक्षा मैंने कह दिया मैं जमाता ही नहीं हुआ अपना मेरे बाद में भी कोई साधुओं का हक जमा जो हक हमारा नहीं है सभा में देता हूँ मैं राज जाकर घास होता हूँ मैं तो केवल गायों के लिए आप लोगों के लिए करता हूँ गायों के लिए गायों के लिए ना आपके लिए होगा यहाँ घास इतना बढ़िया होगा इसमें घास और इसमें पाला बहुत बढ़िया होता है जमीन ऐसी बढ़िया है ये सेवन धामन बहुत बढ़िया होती है पाला होता है जिसमें आप देखो झाड़ का उस झाड़ का पाला से गुच्छा उड़ रहा है पाला और घास बहुत बढ़िया होता है जमीन में और जगह ऐसा नहीं है आप देखो तो पता लग जाए तो वो हम करते हैं बोरिया का ला करके वो भी झाड़का भी लगाया ब्राह्मण भी लगाई लगाई सीख लगी हो रही है वह क्या हुआ पता नहीं उस जगह जमीन में नहीं है जो हमारे तार से बाहर हम जो रहते हैं उसे बाहर लगाया था कोई थोड़ा घर बोझ बुझा है काफी लगाया था वो है ही नहीं क्या हुआ कैसे हुआ भगवान जाने क्या हुआ तो ये कृपा करो कृपा नाथ आप लोग मेरी अनुचित बात मत बोलो खुला बोलो मैं नाराज नहीं होऊंगा बिल्कुल नाराज नहीं मेरा अन्याय तो मेरे को बता दो बताओ नहीं तो आप थोड़ी सहायता करो केवल विघ्न मत करो और थोड़ी सहायता करो अब तार नीचा कर वह भीतर में पोटा छाप रहे बैठा अब पोटा था इतना नहीं करता और पैर तार हो गया जो थापता ही अब तोड़ करके फेरता वो तो क्या था भगीरथ जी ने तार लगाए थम्मा लगाए तार लगा नहीं सके तो सही शांत हो गया तो सही शांत होने से तार लगाने देरी हुई तार उठा करके थम्मा उठा करके मंदिर बना लिया भीतर में। मेरी बात झूठी हो तो आप सब बैठे हो कह दो उदराम सर भीना सर गंगा शहर इसके सीधे शहर इसके आदमी आप जानते, उद्राम शहर सब जानते हैं क्या था यहाँ पर, सैकड़ों आदमी जानते हैं, बोले नहीं मैं क्या करूं। पूरे मैंने पूरा पुराना मंदिर था क्या यहाँ पर गणेश जी का, नल लगा दिया, बिजली लगा दी, मकान बना लिया, कोई समय तो मुझे प्रार्थना भी करी, मैंने प्रार्थना करी जो मेरी दिल्ली को उठा गए। मैंने कहा महाराज ये बात है ऐसी, आप कृपा करो कृपानाथ, आप मेरी बात मत मानो, आप जात देख लो, थम्बा तोड़ा हुआ है आपको पता लगेगा थम्बा उठाया है, क्यों जमीन तो वही है थम्बा वही है, नाप कर देखो बीच में थम्बा था कि नहीं, थम्बा तोड़ करके थम्बा उठा, एक थम्बा उठा दिया रख दिया वहां सड़क बना दी। मैं थोड़ी रक्षा करता हूँ, हम कहीं चम्मच रह कहीं रह किसी पीछे बना दी, अरे हाईकोर्ट से बात हुई या कुछ मैं सक्रम खुद मैं जानता नहीं, उनसे आ गया जिसमें साफ लिखा हुआ मेरे को सुनाया था, या उन्हें जवाब दिया कि ये नाजायज है, इनका जो गवाह है इनकी जो बात है सब झूठी है, आप बात फैसला दे दिया, ये फैसला दिए बुरे बात है, चौहान जी आए नहीं है कंधक पर सुनाने वाले हैं, अब वो बताएंगे शीघ्र में उठाया था मेरे को कि ऐसा दे दिया, वहां लड़ाई झगड़ा करते थे, अब उनसे ऊपर में हाईकोर्ट में कैसा और मुकदमा किया है ऐसा सुनते हैं। मैं तो जांच ही नहीं करता क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये भाई लोग आप ही करो, दूसरे कहते हैं कि ये तो बाहर के आदमी है, अरे गांव के आदमी तो लिहाज में दब जाएंगे, बाहर के आदमी काम करेंगे ठीक है ले जाइए, वैसे दबता है वैसे दबता है, आपस में उनमें खटपट विवादास्पद हो रही है, गाय नाश हो रहे हैं, गोदा गोदा लड़ाई पग पग मुठल खोगा अदशा हो रही बस, यहाँ पर खटपट और नाश हो जाएगा उससे भी भूमिका, आप कृपा करो कृपानाथ गायों के लिए एक हो जाओ, गोचर भूमि के लिए हो जाओ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से गायों के लिए ये आवाज बनाओ, घास लगाओ वृक्ष लगाओ, आपकी भूमि है आपकी जमीन है आप मालिक हो, सब गांव के मालिक है सब के सब, इस रास्ते एक रुपया दे दो एक रुपया, आप तो कैसे तो हमने पैसा दिया है सब, कैसे तुम बेचते हो कैसे खराब करते हो, पीढ़ियां तक आप कर लग रहे सर तुम्हारे पैसे दिए हैं, एक रुपया दे दो भले मत दो एक पैसा दे दो, एक पैसा दे दो, ओके हमारा पैसा लगा है सर, सच्ची बात हो जाए, सच्चाई के लिए कहता हूं मैं कि अपने हमारा पैसा लगा है तुम कैसे बेच सकते हो, किसका क्या अधिकार है, हमारे गांव भर की है, इसमें क्या बदल लगी जिसमें बहुत से लोगों ने तो वो रुपया दे दिया है, एक घर का 5 रुपया 2 रुपया 1 रुपया 2 रुपया 5 से ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं देना, कम आपने मजे दे दो तो, 2 पैसा दे दो मैंने, वे किस वास्ते है कि आप बोलो हमारी जमीन है, वहां हर एक पूछे तो कह सकते हो हमारा पैसा लगा है हमारी जमीन है गायों के लिए, एक अनुसूत तो बताओ, कृषि भाई वो है क्या गोपाल है नहीं? बताओ भाई कितने कितने तुम्हारे कितने घरों में आपको तुम्हें आया है, करीब 600-700 घर आ गया, 700 घर हमारे आ गया क्या, और कितने घर बाकी हुए, करीब है 400-500 घर, 400 बाकी है, 700 घर को तो दे दिया है 400-500 बाकी है, ये लाया यही अपने कर रहे यही पैसा लाया यही दे ये सब करे आप करो, मैंने समझा किसी तरह से आप इस पर निगरा तो रखो थोड़ी सी, रुपयों के लिए मांगना नहीं है, मांगना है आपकी ममता के लिए, आप कह सकते हो एक पैसा देने वाला भी 100 पैसा देने वाला 1000 रुपया देने वाला जैसे मालिक है ऐसे एक पैसा देने वाला भी मालिक है, हम पैसा लगा हमारा ये गीता प्रेस की जो पुस्तक है गीता जी, इस गीता जी पर टीका लिखी 56-57 छप्पन नितने लगे थे श्री जयदयाल जी ने, नाम नहीं है उस पर, जयदयाल जी ने लिखी टीका पशा टीका अन्वय सहित। तो वह भी क्या होता था कि पंडित ज्येष्ठ राम जी देखते संस्कृत टीका है और शेष जी आप अपनी बात बताते थे, घनश्याम जी उनको लिखते थे और एक गोविंद का थे क्या नाम है, हरदत्त राय जी पढ़े लिखे नहीं थे। वे क्या करते कि पार्टी लिख दे, पार्टी पर लिख दिया, पार्टी साफ कर दे दूसरी पार्टी लिख दी, उस पर लिख दिया वो पार्टी साफ, इधर काम हुए हरदत्त राय जी करते। शेष जी ने कहा ये संस्कृत टीका देखते हैं ये मैं और ये और हरदत्त राय जी केवल पार्टी साफ कर देते है, बरोबर महात्म होगा साफ करे उसको वही महात्म होगा जो संस्कृत लिखते है उनको वही महात्म होगा। तो मैं कहता हूँ एक बार साफ दे दो आपका हक होगा कि हमारी गोचर भूमि हमारी है, कोई खराब कर रहे तो क्यों गई, सबके सब गांव तैयार हो जाओ आज ये काम ठीक हो जाए, अगर ये गांव वह करे गए तो आपको तो कोई तकलीफ नहीं होगी, आप करो ठीक हो जाएगा, ये प्रार्थना मानो कृपा करो कृपानाथ थोड़ी कृपा करो। यदि गोचर भूमि सही हो जाएगी हाँ। तो फिर बकरी की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बकरी क्यों आवश्यकता है, गाय ले लो, गाय बकरी वाले गाय दूध भी खूब, ऐसे डूंगर घर में वह गोचर भूमि बहुत नष्ट कर दी बहुत ही इस तरह से, कई गांव में है ऐसी, कई गांव में है ऐसी, ऐसे गांव में ठीक कर दूसरी बात है, नपस में गोचर भूमि जिसमें सड़कें बन गई इंडस्ट्री लगा दी सब काम कर दिया, गाय गाय कहाँ सरे बिचारी, अगर ये पहले से होता तो अब गाय चढ़ती यहाँ पर हम करे क्या, जब थोड़ी दूर से आबादी करी है, जब गौशाला दिन दिन जमीन है तो देखो आज गोचर भूमि गौशाला भूमि कितना घास खड़ा है कितने वृक्ष है ठीक तरह है देख लो नमूना यही इस बगीचे की बात ला रही है ये। तो आप कृपा करो तो ये सबकी सब आबादी हो जाए, सब घास लग जाए वृक्ष लग जाए गायों के खाने के लिए सारा हो जाए, बड़ा भारी महत्व में गायों गायों के चरने का महत्व बहुत दिया है शास्त्र में, यार गौचरी भूमि उस कब्जा करने का बहुत पाप भयंकर पाप बताया है, अब आज पता नहीं लगेगा फिर पता लगेगा इसका भयंकर पाप है, हमारे गौओं को इतना लोभ नहीं है जितने मेरे दुख है कि आप नरकों में जाओगे, क्यों नरकों में जा रहे हो मुफ्त में, ऐसे परिवार नियोजन के क्यों नरकों में जा रहे हो, गर्भ गिरा करके क्यों नरकों में जा रहे हो, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो नरकों की, क्या देरी हो रही है, खतौ करे थोड़ी कृपा करो कृपानाथ, अब आपसे तैयार हो जाओ ना सब ठीक हो जाए, कई जगह कब्जा कर दे कई जगह थान बना लिया, मार देवता को थान है वालता को थान है थान है उसे क्यों बढ़िया ले लेगा, स्वामी जी तो बोला स्वामी जी कह दियो आगे कर दिया स्वामी जी को बढ़िया कब्जा कर लेगा, बढ़िया पैसा लगाते है वृक्ष लगाते है पैसा लगाते है जल देते है काम करते है, ये दशा हो रही है, आप मेरी बातों को खाल करो और खोज करो, झूठी में तो मेरे कान पकड़ो आकर के झूठी क्यों बोलता है, सहायता करो क्या जी बोलो कुछ संको बोलो कोई विरुद्ध बात हो बोलो, आप निशंक बोलो मैं नाराज नहीं हूँ, बकरियां चरेगी वो गाय चर नहीं सकती, आज आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं आप देख लो जाकर बकरी चरती है मैं धूड़ है कि नहीं उगने में धूड़ सहित चरती है धूड़ सहित, आज रुकवी दिन आ रही मेरे को पता ही नहीं था आज यहाँ देखने के लिए तो बकरी देखे तो बकरी चरती है धूड़ है मेरे में, अब धूड़ सहित चर ले गाय कहां चरेगी, जड़ उखड़ जाती है जड़ उखड़ जाती है धूल इस चरती हुई बकरियों को देख लो कोई परीक्षा करो आप, जरा बकरियां चरती चार बकरी से मुंह देखो गाय खाती जीव रहते सो जीव रहते सो जब मोटू घास हो जाए जीव आटा हो कैसे आओ तो बोली देते देते वो गौ सरब दी बाटे चरा गाय नहीं चरेगी राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो बोलो और क्या कहे वो याद नहीं पाते मैं तो यदि आप सहायता चाहते हैं रक्षा चाहते हैं पैसा नहीं चाहते आपको पैसा लेने भी नहीं पैसा चाहते हो गौर निवासी एक पैसा एक घर का एक पैसा एक घर का दो पैसा पांच रुपया से अधिक नहीं छोटे तो बोली पैसा दे दो पैसा दे दो पर पांच से अधिक नहीं गोचर भूमि आपकी गाय आपकी चलेगी आपका आधिपत्य भक्त पर यहाँ बड़े बड़े कारखाने होने वाला सुना है तो उस समय में जमीन की बहुत कीमत हो जाएगी इसकी तो उस समय वृक्ष आप लोग कर सकते हो आप लोग कर सकते हो आपका हक लगता है कि हमने पैसा दिया है साहब इसमें हमने रुपया दिया है हमारी जमीन है कैसे बिक्री करते हो कैसे नाजायज कब्जा करते हो थोड़ी सहायता करो और सब हम लोग कर लेंगे गौ घोषणा बनाए हुए है हम बहुत भाई कहते हैं करते हैं काम हो जाएगा थोड़ी व्यवस्था करो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण और कोई बात पूछ रहा हो तो पूछो और कुछ कहना महाराज खुद देख रहा है जी पर जाकर सब जमीन सब पूरा देख लिया पूरा पूरा देखिए आप मार्ग बीच में मार्ग कर दिया कार को दे तोड़ दीचा कर दिया ऊपर मार्ग कर दिया ऊपर मार्ग सर है अब शहर में और मार्ग है शहर में वो मैंने पूछा वो है भीतर मार्ग है सुजान देश तो मार्ग शहर में वो छोड़ कर गया गोसर में किया गोसर में थम्बा बढ़िया है नीचा तार कर दिया भीतर में वह कोई चला हुआ है थम्बा रख करके और पहला मार्ग छोड़ा हुआ है मार्ग छोड़ दिया थम्बा लगा दिया मार्ग छोड़ दिया उसमें घर वालों ने क्या किया कि बाद श्रीघर श्रीघर तुम मेरे पास बिगाड़ कर दी अब भी गाड़ी चली थी तो रास्ता अब भी है कई जगह वो बार पड़ा निकले भाई गायसी उनको भी दो कब्जा क्यों करो कम से कम अन्याय क्यों करो अब वो जमीन सही जैसी ठेर में सब जमीन पड़ी अच्छी पाप पाप साथ चला दी तो कोई साथ चल रही है नहीं अब देखो जाकर किसी को भगत में तो यहाँ भी देखो थोड़े प्यार करो प्यार करो मेरी कोई अनुचित बात हो तो खुद ही कह दो अभी सभा में कह दो मैं तो वैसे करता ही नहीं हूँ सज्जन लोग करते हैं तो अब मेरे पास क्या चीज है बताओ मेरे पास है ही क्यों नहीं उसमें मैं क्या करूँ मैं तो कहता हूँ भाई गायन वास्ते से करो बताओ अनुचित बताओ भाई ये तो शायद अक्षा भी बोलो कृपा करो कृपानाथ विनाशर के सज्जनों से कहता हूँ कभी सहायता करो हमारे केवल हृदय से रखो कभी गौ से भूमि रह जा घर से रखो अच्छी तरह से ऐसा भाव हृदय से रखो और वो रुपया दे वो दो रुपया दे दो एक रुपया दे दो पैसा दे दो जिसमें आप सच्चे हो जाओ कि हमारा पैसा लगा है हरेक आपका बालक पीढ़ी तक कह सकता है कि हमारे पैसे लगे हैं हमारे पिताजी ने हमारे दादा ने पैसा दिया है हमारे पैसे लगे हैं ये सबका हक हो जाएगा जैसे शेर जी ने कहा हजरताय जी के माड़ी पूछे वही मातृम होगा जो संस्कृत बोल रहे देख रहे वही बात उनको होगा वही आपका है एक पैसा देने वाला होगा वही मातृम है एक दो पैसा क्या धन चीज है और कब्जा होता है सब गोचर भूमि हमारी है सब हमारे पैसे लगे जिसमें ज्यादा तो दे दिया है बाकी रहा है वो दौड़ मत दू तुम्हारी मर्जी है मैं चाहता हूँ आप मालिक बन जाओ इस गोचर भूमि के मालिक बनो आप मालिक बनने के लिए कहता हूँ नहीं बनो तो आप जैसी मर्जी मैं रक्षा तो करो नारायण नारायण नारायण नारायण तो कीर्तन करा दे उसके बाद गीता जी ने कई भाव मेरे समझ में आए। वे सातवां अध्याय लिखा है, वो सातवां अध्याय 3 रुपया में है, हरेक को बहुत सस्ती मालूम देती है, आप देखो उसको। ये राम निवास जी बैठे इन्होंने कहा साधु सती में लिखा ही है ऐसा कही। मैं कहूँ आप पढ़ो तो सही। तो ये बोले ये चाहिए सात्विक भाव राजशास्त्र मते न तुम तेजते मई इस श्लोक का हर साधक संजनी से नहीं आया समझ में। अभी वो परिशिष्ट लिखा समझ में आई है। ऐसी बहुत सी गीता की बड़ी गहरी भीतर की बातें जो आई है वो सफाई है, वो सातवा सफाया है। 8, 9, 10, 11, 12 तक फिर सफाने की जल्दी विचार है। सातवा देखो आप स्वयं पढ़ कर देखो, साधक संजय में भी चीज नहीं मिलेगी जो इस सातवा अध्याय में है। और ध्यान दे पढ़ो। दूसरा कोई लिखे मैं क्यों दूसरी पुस्तक क्यों लिखे मैंने, कोई सातवे साधक संजीवनी का सातवा अध्याय लेकर नहीं लिखा है, नया लिखा है नया। राम निवास जी कहते हैं सातवा ये लिखा ही है कहीं। मैं कहूँ मैं पढ़ो जो पढ़ा मैं पढ़ कर कहते वो तो नया समझ में आया। तो ऐसी नई बात समझ में आ गई। कृपा नाथ थोड़े कृपा देखो। नारायण नारायण नारायण। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2054 9 दिसंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से मुरली मनोहर मैदान भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम।